Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 10 marca. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry ponownie. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Po cyberataku na szpital w Krakowie życie i zdrowie pacjentów nie jest zagrożone. W tym tygodniu nie są planowane rozmowy USA i Rosji w Arabii Saudyjskiej, informuje MSZ w Moskwie. Uwaga na silny wiatr w Tatrach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty. Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów, zapewnia dyrekcja szpitala MSWiA w Krakowie. Placówka w sobotę stała się celem cyberataku. Na razie nie wiadomo, czy doszło do wycieku danych pacjentów. Aktualnie działają wszystkie oddziały, z jednym wyjątkiem, mówi dyrektor szpitala dr Michał Zabojszcz. Jeden oddział, oddział neurologii w chwili obecnej, natomiast wszystkie pozostałe oddziały, wszystkie poradnie pracują w sposób w miarę normalny. Wszyscy pacjenci, którzy mieli w dniu dzisiejszym ustalone terminy przyjęć, zostali przyjęci. Wszystkie zabiegi, które się miały dzisiaj odbyć, bądź się już odbyły, bądź się odbywają, bądź się jeszcze odbędą. Zabiegi planowe będą przebiegały zgodnie z harmonogramem. Na tę chwilę nie są planowane żadne przesunięcia. Rejestracja nowych pacjentów ma ruszyć w środę. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy oczekują konkretnych efektów rozmów delegacji obu państw. Spotkania współpracowników Donalda Trumpa i Wołodymyra Załęskiego odbędą się jutro w Arabii Saudyjskiej. Ukraiński prezydent jeszcze dziś zostanie przyjęty przez saudyjskiego następcę tronu i premiera Mohammada bin Salamana. Karol Dermoros. W Arabii Saudyjskiej Wołodymyr Załęski chce osobiście zabiegać o wsparcie dyplomatyczne i militarne. Jak podkreślał, stawia sobie dwa cele. Spodziewajmy się na rezultat. Mamy nadzieję na efekty zarówno w postaci zbliżenia się do pokoju, jak i dalszego wsparcia. I продовження підтримки. Na konkrety liczy też prezydent USA Donald Trump. Myślę, że w końcu i być może w nieodległej przyszłości rozmowy w Arabii Saudyjskiej przyniosą całkiem niezłe wyniki. Na pytanie, czy USA wznowią przekazywanie Ukrainie informacji wywiadowczych, prezydent Trump odpowiedział: już prawie to mamy. Dodał, że Ukraińcy jego zdaniem podpiszą porozumienie o wydobyciu surowców. Karol Darmoros, Polskie Radio. MSZ w Moskwie oznajmiło natomiast, że w tym tygodniu nie są planowane rozmowy USA i Rosji w Arabii Saudyjskiej. W Waszyngtonie nie zapowiadano oficjalnie rozmów z Rosją. Telewizja CNN informowała natomiast, że przedstawiciele strony amerykańskiej mieliby rozmawiać osobno również z delegacją rosyjską na temat wojny w Ukrainie. Sparaliżowany jest ruch lotniczy w Niemczech. Protestuje personel 11 lotnisk. Odwołano ponad 3000 rejsów. Loty do Niemiec odwołały też polskie linie lotnicze. LOT chodzi m.in. o rejsy do Berlina, Frankfurtu i Monachium. Oraz w związku z brakiem możliwości obsługi handlingowej wieczornych wylotów zostały odwołane powrotne rejsy poranne w dniu 11 marca. LO-356 z Monachium do Warszawy i LO-384 z Frankfurtu do Warszawy. Powiedział rzecznik lotu Krzysztof Moczulski. Pasażerowie, którzy wykupili bilety na odwołane rejsy, powinni kontaktować się z infolinią przewoźnika. Są zarzuty dla mężczyzny, który w weekend wdrapał się na wieżę Elżbiety, w której jest Big Ben. Był to gest solidarności z Palestyną. Adam Dąbrowski. Daniel Day ma 29 lat, mieszka w Westcliff-on-Sea w hrabstwie Essex na wschód od Londynu. Wdrapał się na wieżę Elżbiety Boso w sobotę rano. Zranił się w stopę, pobrudził fragment fasady, miał przy sobie flagę Palestyny. Policja odgrodziła część terenu wokół parlamentu i dopiero w niedzielę po północy mężczyzna zgodził się, by służby sprowadziły go na ziemię. Tam powitały go biwate grupki zwolenników. Od razu trafił do aresztu. Usłyszał zarzuty wtargnięcia na teren chronionego miejsca i naruszenia porządku publicznego. Jeszcze dziś pojawi się w sądzie magistrackim w Westminster. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Tatrach, gdzie silny wiatr, ostrzeżenie wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Synoptycy spodziewają się wiatru w porywach do 90 km na godzinę. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk mówi, jak należy przygotować się na trudne warunki pogodowe. Musimy wziąć pod uwagę, że te warunki, szczególnie w tym rejonie, mogą zmieniać się bardzo dynamicznie. Ale musimy pamiętać także o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa. To znaczy, usuńmy przedmioty, które porwane przez wiatr mogą stanowić zagrożenie. Nie parkujmy pod drzewami, nie parkujmy pod słupami energetycznymi, pod billboardami. Kierujmy się po prostu zdrowym rozsądkiem. Ostrzeżenie RCB obowiązuje cały dzień z możliwością przedłużenia, jeżeli warunki pogodowe się nie poprawią. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słoneczny i ciepły dzień przed nami, na termometrach od 14 stopni na północy do 17 w centrum i 21 na południu. Wieczorem na Podhalu oraz w Beskidzie Śląskim i Żywieckim możliwe słabe opady deszczu, wysoko w Tatrach śniegu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11:05. Dobrego dnia. W niezmienionym składzie witamy Gosia Jakubowska, Krzysztof Sagan i Maciej Jankowski. Jeszcze do południa przez 55 minut będziemy rozmawiać o rzeczach najróżniejszych. Pojawi się u nas choćby opowieść o jakimś wybranym zdjęciu. Będzie to też wizyta w archiwum za sprawą Michała Matusa. Będzie o obrazach, bo trzecia strona obrazu przed nami, proza w Trójce przed 12. Zapraszamy również na koncert, który już 16 marca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Chodzi o koncert Tomasza Makowieckiego. Do tematu jeszcze będziemy powracać. A to The Cure na początek. To jest właśnie tytuł tego utworu, Just Like Heaven, czyli The Cure na początek trzeciej godziny naszego spotkania przed południem. Jest 11:09, a poza tym, że telefonicznie zapraszamy na koncert Tomasza Makowieckiego, to również zachęcamy do kontaktu w sprawach najróżniejszych. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Kto ma ochotę, proszę do nas pisać. The Hardest Cut to już kilkuletnie nagranie wprawdzie, ale uwielbiam do niego wracać, bo to

już wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil, brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I siubi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Siubi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję jak sercem wierzę do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. W dobrą stronę, tak Dawid Podsiadło śpiewa na antenie Trójki na kwadrans po 11. I to jest właśnie ta godzina, ten moment, kiedy no, należałoby porozmawiać o sztuce. Wszak jest poniedziałek. Trzecia strona obrazu. Dzisiaj, tak jak już na antenie Trójki padło, jest Dzień Mężczyzny, a z tej okazji nasz człowiek od sztuki opowie dziś Państwu o kobiecie. Polsce, rzecz jasna. Polce nawet, a nie Polsce, która za sprawą swojego talentu i niesamowitej życiowej historii namalowała najważniejszy obraz dla narodu duńskiego. Okej. Dzień dobry w cotygodniowej dawce sztuki, czyli trzeciej stronie obrazu, mówi Jarosław Jaworski. Co prawda, Dzień Kobiet już minął, ale przedłużę to święto, bo już od dość dawna chciałem opowiedzieć Państwu o kobiecie, malarce, przyjaciółce największych umysłów ówczesnej Europy, a przy tym rodowitej warszawiance, o której na blisko 200 lat zupełnie zapomnieliśmy. Może dlatego, że sukces i sławę zdobyła w Danii, gdzie do dziś uważana jest za jedną z najważniejszych postaci duńskiego malarstwa, między innymi dlatego, że namalowała obraz, który pod względem znaczenia dla Duńczyków można porównać z naszą bitwą pod Grunwaldem dla Polaków. Do niego jeszcze zresztą dojdę. O pozycji Elisabeth Jerichau-Baumann, bo o niej mówię, świadczy lista jej przyjaciół, do których należeli pisarz Hans Christian Andersen, kompozytor Edward Grieg i dramatopisarz Henryk Ibsen. Dobrze znała się też z Charlesem Dickensem i braćmi Grimm, ale jej największą, dozgonną przyjaciółką była duńska królowa Luiza. Malarka do końca życia, czy to mieszkała w Niemczech, czy w Danii, podkreślała swój silny związek emocjonalny z Polską. Elisabeth, zwana w domu Lisinką, była dziewczyną z Żoliborza. Urodziła się w 1818 roku w Warszawie w rodzinie fabrykanta Filipa Adolfa Baumana i Johanne Frederike Reyer, pochodzącej z takiej tam wioski podgdańskiej, znanej jako Sopot. W domu Elisabeth mówiono po niemiecku i, uwaga, zaskoczenie, po polsku. Dlatego też identyfikowała się z polskością, polskim patriotyzmem. Jerzy Miśkowiak, biograf malarki, cytował jej wspomnienie euforii, w jaką wpadła po wybuchu powstania listopadowego w 1830 roku. Moja mała głowa była pełna powstańczych pieśni, cudowni ułani galopowali ulicami, biały orzeł na czerwonym tle trzepotał radośnie w powietrzu i nadeszła wolność, wspominała. Powstanie upadło rok później, a 7 lat później Elisabeth wyjechała na studia do Kunstakademii w Düsseldorfie. Podczas studiów nazywano ją małą Polką, z czego zresztą była dumna. Szybko dostrzeżono jej talent i to, że jest twarda jak skała. Nie pozwalała sobie podskakiwać tylko dlatego, że była kobietą, co wtedy absolutnie nie było normą. Podoba mi się nawet taka anegdotka o dyrektorze Düsseldorfskiej Akademii, który oglądając jej obrazy powiedział: w całej naszej szkole jest tylko jeden mężczyzna i jest nim Elisabeth Baumann. Potem sprawy w jej życiu potoczyły się szybko. Wyjechała do Rzymu, poznała tam duńskiego rzeźbiarza Jensa Adolfa Jerichaua, pobrali się i ostatecznie młoda para wylądowała w Danii. to tam rozkwitł talent i sława Elisabeth Jerichau-Baumann. Wspomniałem o jej obrazie czczonym przez Duńczyków jak świętość. To matka Dania, znajdująca się dziś w kopenhaskiej Ny Carlsberg Glyptotek, która powstała w 1851 roku. Był to kulminacyjny moment pierwszej wojny o Szlezwik, którą Dania toczyła ze Związkiem Niemieckim, Prusami i Szwecją. Obraz od razu podbił serca Duńczyków. Kraj wręcz oszalał na punkcie tego płótna i było to największe szaleństwo Duńczyków do czasu wynalezienia Lego. Prawdopodobnie. Może przesadziłem. Monumentalna, uzbrojona w miecz walkiria, ubrana w ludowy duński strój, kroczy przez łany zbóż z duńską flagą Dannebrog w dłoni. Uosabia siłę i patriotyzm walczącego narodu. Jeżeli miałbym jakoś przybliżyć znaczenie emocjonalne tego obrazu dla ówczesnych Duńczyków, to porównałbym matkę Danię do naszej bitwy pod Grunwaldem. Rozmiarami się różnią, bo matka Dania zmieściłaby się na płaszczu Ulryka von Jungingena, ginącego sobie spokojnie pośrodku obrazu Matejki, ale jeżeli chodzi o rozmiar emocjonalny dla narodu, to te obrazy są porównywalne. Dzieło Jerichau-Baumann stało się symbolem, które kopiowano w setkach egzemplarzy, a nawet drukowano na puszkach kawy i czekolady, czy na pudełkach zapałek. Jeżeli jednak myślicie Państwo, że Elisabeth Jerichau-Baumann zajmowała się tylko strzelaniem patriotycznych obrazków, to jesteście w błędzie większym niż wielka Rafa Koralowa. Jako jedna z nielicznych kobiet europejskich stała się mistrzynią malarstwa orientalistycznego, które tworzyła podróżując po krajach islamskich, Egipcie, Syrii i Turcji. W tej ostatniej, jako pierwsza na świecie, dostała zezwolenie na malowanie kobiet wewnątrz haremów, które były przecież zamknięte dla postronnych na 14 spustów. Mógłbym jeszcze dużo mówić o tej fascynującej kobiecie i artystce. O tym, jak urodziła 9 dzieci, z których 2 zmarła, jak utrzymywała cały dom, gdy jej mąż tonął w nieuleczalnej depresji. Wreszcie o dziele, które było moim pierwszym spotkaniem z tą malarką wiele, wiele lat temu, czyli egipską sprzedawczynią garnków w Gizie z lat 1876-1878, dzisiaj w Statens Museum for Kunst w Kopenhadze. Biograf Elisabeth Nikolaj Bych napisał: nigdy nie spotkałem tak wielkiego i wielostronnego intelektu zebranego w jednej tylko osobie. Jak zwykle w przypadku kobiet artystek zapomniano o jej sztuce na wiele dekad. Najważniejsze jednak, że wraca i coraz częściej mówi się o niej w Polsce, kraju, który kochała do końca życia, mimo że za jej życia nie istniał. Do usłyszenia za tydzień. Trzecia strona obrazu powróci o stałej porze, czyli w poniedziałek przyszły, 17 marca o 11.15. Zapraszamy serdecznie do słuchania i zachęcamy do eksplorowania wszystkich odcinków poprzednich, które oczywiście na antenie Trójki też wybrzmiały, a które są w podcastach Trójki dostępne. Jest 11.22. To jest artystka, którą z anteny Trójki też doskonale znamy, nie tylko z utworów, ale również z niedzielnych audycji. Co 2 tygodnie na zmianę z Bartkiem Wąsikiem pojawia się Basia Małecka. Zresztą wczoraj miała swoją audycję. Może Państwo słuchali? Jeżeli tak, proszę pisać i dzielić się swoimi wrażeniami. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. To jeszcze powrót do płyty Agnieszka z interpretacjami piosenek Agnieszki Osieckiej. Kto tak ładnie kradnie? A za chwilę o zdjęciach. Parasol w deszcz i modny strój i dobry but i jeszcze żeby stał się cud. Oddałabym pierścionki te i pończosto, by z tobą chęt do nieba biec i znów na dno. Gaśnie blask, ty dla mnie skradniesz jedną z gwiazd. On tak ładnie kradnie, co się da. Te brylanty, fanty, futra dwa. Gdy ktoś coś przeciwko niemu ma, to

etnograficznym w Warszawie. Zapraszamy serdecznie, a cykl Michała Matusa o zdjęciach, cykl fotograficzny Było sobie zdjęcie, powróci w przyszły poniedziałek o 11.30. I jak zwykle do podcastów odsyłamy. A teraz Nirvana, Come As You Are, oczywiście z doskonałej płyty Nevermind. Małymi krokami wciąż, choć te kroki już coraz większe, zbliżamy się do południa, tym samym do zakończenia naszej audycji dzisiejszej. Dobrego dnia. No i zajrzymy jeszcze do kalendarza, skoro chwila nam została. Nene Cherry, jedna z artystek w świecie alternatywy, bardzo szanowanych i popularnych, dziś obchodzi urodziny. Live

twoja druga myśl, siostra. Ewa jest w stałym kontakcie z Zują, więc też wie, że żyjesz. Chyba że Zuję akurat pożera ciężka, czarna maś rozpaczy, która spływa na nią czasem, wdziera się do jej kijowskiego mieszkania otworami wentylacyjnymi i przez uchylone okna, otula ją, wypełnia przez usta, nos, uszy, oczy, aż Zuja pełna jest tej czarnej mazi, wzdęta od niej. I leży wtedy w łóżku, nie odbiera telefonu, nie czyta wiadomości, nie je, prawie nie pije, bo maź jej na to nie pozwala. Patrzy na stary serial Przyjaciele, którego wszystkie odcinki ma na dysku laptopa i zna na pamięć. Właśnie, patrzy, a nie ogląda. I wydaje się jej, że jest już martwa. Ale maź w końcu z niej wycieka, nigdy nagle. Zawsze powoli, jakby kapała. I wtedy Zuja powoli wraca do życia i rzuca się w pracę, jakby uciekała przed śmiercią. Bo to być może właśnie robi, jakby 14-16 godzin pracy dziennie pozwalało jej nadrobić te 3-5 dni, czasem tydzień, coraz dłuższe okresy, w których leży i patrzy na serial Przyjaciele. Starlink się przyda, mówisz. Bratan, włączę go za chwilę, ale muszę się po niego cofnąć. Został przy brzegu, gdzie lądowali. Daj odetchnąć tylko, mówi Aryjec. Jagoda też cieszy się na myśl o Starlinku. Myśli o tych wszystkich ludziach, do których się nie odezwie, gdy będzie znowu miał zasięg. O tych dziewczynach z Berlina, o ciotkach z Kijowa, o matce. Myśli też o tych, do których się odezwie, do swoich wojennych ludzi. Nie wiedziałeś tego wcześniej, że wojsko tak lubi plotkować, bo wcześniej w świecie, którego już nie ma, niczego nie wiedziałeś o wojsku. W tamtym świecie wojsko wydawało ci się czymś raczej odrażającym. I w zasadzie dalej tak myślisz. Nie lubisz wojska. Siedzi was tu w piwnicy pięciu i z całej waszej piątki wojsko lubi tylko Aryjec. Dla Leoparda wojsko jest czymś podobnym do więzienia, więc możliwym do zaakceptowania, ale od więzienia gorszym. Dla Buriata, z głową okręconą taśmą klejącą wojsko i ta daleka, bezsensowna wojna miały być sposobem na wyrwanie się z biedy, niczym więcej. Nie zadziałało to za dobrze, ale młody Buriat jeszcze tego nie wie. Ma on oczywiście imię, nazwisko, ma rodziców i rodzeństwo, i wspomnienia, i swój język, ale dla Jagody i Aryjca, i dla ciebie, koniu, pozostaje młodym Buriatem z głową okręconą taśmą klejącą i dłońmi skrępowanymi trytytką. Dla ciebie, koniu, i dla Jagody wojsko jest czymś, z czym nie chcielibyście mieć nic wspólnego, gdyby nie wojna, w której, jak wam się wydaje, trzeba walczyć. Jagoda podświadomie gardzi każdym mężczyzną, który nie walczy w tej wojnie, ale nienawidzi wojska. Po prostu wie, że bez wojska wojny toczyć się nie da. Zuja ma podobnie, myślisz. Zuja nienawidzi wojska i wojny, a jednocześnie gardzi każdym mężczyzną, który nie służy. Gdy myśli o tym, to ogranicza się do Ukraińców, ale podświadomie rozciąga to na cały rodzaj ludzki. Kiedy jest wojna, mężczyzna bez munduru i broni jest gorszym rodzajem mężczyzny. Półmężczyzną, niedomężczyzną, cywilem, grażdańskim przedmiotem. Oczywiście w wojskowej strukturze władzy podmiotowość człowieka również jest względna, ograniczona rozkazem. Jednak, tak odczytujesz przekonanie Zui, albo raczej sam tak, koniu, myślisz? Wewnątrz tej ograniczonej strukturą i rozkazem podmiotowości jesteś aktorem. Działasz ku wspólnemu celowi, podczas gdy pozostając cywilem, jesteś jedynie przedmiotem działań innych. Dla Zui mężczyzna, który nie służy, jest kimś, kto stał z boku, gdy ją skrzywdzono. kimś, kto odwracał głowę zażenowany, bo nie mógł patrzeć na to, co jej robią, bo nie lubi drastycznych scen, bo woli udawać, że nie istnieją. Woli biegać za swoimi sprawami w Kijowie i narzekać, że przez godzinę komendancką o północy zamykają knajpy i że znowu nie ma prądu. Albo siedzieć w jakiejś chacie w środku niczego i zastanawiać się, czy w tym roku udadzą się ogórki. Nie jesteś taki, ale dlaczego, koniu? Przecież mógłbyś. Nie mogłabym pójść do łóżka z cywilem, powiedziała ci kiedyś Zuja. Kiedy już byłeś po przysiędze i poligonie, miałeś mundur, bronik, hełm i karabin. Dlaczego? Nie wiem. Przed 2014 ja nawet nie znała żadnego żołnierza. Potem bywało różnie. Ale od początku pełnomasztabnej mężczyzna, który nie walczy, nie wydaje mi się mężczyzną. To głupie. Jest wiele innych rzeczy do roboty w tym kraju poza walką. Wiem, ale nic na to nie poradzę. To nie jest moja refleksja ani przekonanie. To emocja, która jest we mnie i która jest o wiele silniejsza niż moje przekonania, niż moje wykształcenie, niż mój światopogląd. To dlaczego sama nie podpiszesz kontraktu? Zapytałeś, bo wiedziałeś, że proponował jej to kombat z Legionu Międzynarodowego, który wykorzystując Zui znajomość języków i świata, chciał z niej zrobić oficera prasowego przy sztabie Legionu, co zapewne oznaczało również etat, a przynajmniej bliskie związki z górem. Inni też proponowali, Szakal na przykład. Bo baby się nie nadają do armii, powiedziała Zuja. I bardzo cię to zaskoczyło, bo Zuja nie była ani trochę konserwatywna tym konserwatyzmem Ukrainek, którego szybko nauczyłeś się nie lubić. Zuja była Europejką i feministką w praktyce, o ile nie w deklaracjach, bardziej niż większość znanych ci polskich kobiet. Zaskoczenie było tym większe, że wiedziałeś, że Zuja nie miała wtedy racji, a Zuja zwykle miała rację. Nową powieść w Trójce czyta Arkadiusz Jakubik. Szczepan Twardoch, Nul. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. A całość przygotowali Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. Jeżeli natomiast chodzi o ostatnie 3 godziny, no to bardzo dziękujemy, bo już dobiegają końca. Gosia Jakubowska, Krzysztof Sagan i Maciej Jankowski. W tym składzie byliśmy dziś w programie Dobrego Dnia, a jutro o 9:00 usłyszę się z Państwem Justyna Grabasz. Dziękujemy i do usłyszenia.